تو کرم ضرور ہو گیا، تو کرم ضرور ہو گیا، ان کے غم سے چور ہو گیا، دل چراغ تور ہو گیا۔